Cuando seas aburrido y no sabes qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ir a Arabia, en una alfombra a voar, acompañado de un señor, saudar a Lipapa. Podrás ir a Arabia, en una alfombra a voar, acompañado de un señor. As novas de Centieiras, moi bo día a todas e todos. Logo de dous programas un pouco raros, xa estamos nos aquí, as alumnas e alumnos que este ano cursamos sexto de primaria no Colexio Centieiras. Por fin tócanos de sair na radio para contarvos cada venres as novidades que se vayan producindo ao longo da semana. A comunidade educativa de Centieiras quere dar as grazas a Radio Fene por permitirnos emitir este programa, que facemos en colaboración cos equipos de dinamización lingüística e de biblioteca do noso centro. E comezamos xa coas novas. Os nenos e nenas de terceiro tiveron unha sesión de higiene postural a cargo de Cristina, a fisioterapeuta do Centro de Saúde de Fene. Entre outras cousas, aprenderon como deben sentarse ou levantar pesos, ou como non cargar as mochilas cun peso superior ao 10% do seu peso corporal. Os alumnos e alumnos de quinto de primaria fixeron unha saída polo contorno do colexio e recolleron flores, froitos, follas, para despois clasificar na aula. O día 11 de novembro celebraremos o Magosto, en colaboración coa AMPA, pero aínda falta moito, así que xa vos contaremos. Desde primeiros de mes, desenvolvense polas tardes nas instalacións do colexio as seguintes actividades extraescolares: educación física de base, aeróbic e música en movimento. A biblioteca do colexio xa está aberta, e no recreo vense nenos lendo todo tipo de libros. Tamén está aberta todos os días de luns a venres, entre as 4 e as 6 da tarde. Este curso falaremos cada semana dun libro axeitado a cada un dos tres ciclos de educación primaria e, por suposto, tamén para educación infantil. Ademais, durante toda a semana, no vestíbulo estarán expostos tanto o libro como a música da semana. Hoxe recomendamos un libro para educación infantil titulado O Señor Don Nicanor, publicado no ano 2011 pola editorial Calandraca. Está escrito por Ana Fernández Abascal e ilustrado por Flavio Morais. Ana Fernández Abascal naceu en Cantabria no ano 1950. Adicouse durante moitos anos a exercer a actividade docente en diversos centros de ensino galegos, os máis deles nunha escola de Arzúa. Participou na elaboración de varios libros de lectoescritura e estivo sempre vencellada aos movimentos de renovación pedagóxicos existentes en Galicia. Flavio Moraes naceu en Brasil no ano 1954. Vive en Barcelona, onde traballa para editoriais, xornais, revistas e axencias de publicidade. Tamén participa en proxectos de animación para a televisión española, catalana e italiana. Recibiu o premio Daniel Gil 2007 por Só un segundo. As ilustracións de Flavio Moraes son de cores intensas que producen rechamantes contrastes. A proposta artística é moderna e moi atractiva. Tanto polo material e a feitura do libro, cartón cos cantos redondeados, como polo seu contido, un texto rimado, sinxelo e con historias encadeadas, o señor Don Nicanor está recomendado dende os 4 anos e quere facernos ver o valor da lectura fronte á televisión. Agora imos ler este libro, O señor Don Nicanor. O señor Don Nicanor estaba na súa casa mirando a televisión. Estaba vendo unha historia de indios e de vaqueiros, con plumas e con sombreiros. Que película tan mala, será mellor apagala. E como non dá parado, colle un libro de contado. O libro do lagarto Colión, que estaba na súa casa mirando a televisión. Estaba vendo unha historia dun xeitoso cabaleiro, sen cabalo e sen diñeiro. Que película tan mala, será mellor apagala. E como non dá parado, colle un libro de contado. O libro do ratiño Fociñón, que estaba na súa casa mirando a televisión. Estaba vendo unha historia dunha familia de gatos, amigos de comer ratos. Que película tan mala, será mellor apagala. E como non dá parado, colle un libro de contado. O libro do señor Nicanor, que estaba na súa casa mirando a televisión. E se eu non me equivoco, este conto indolino un pouco. Re, mi, música para ti. Hoxe falamos do grupo de música infantil Mamá Cabra. No ano 2010 publicaron un traballo editado por Galaxia, que leva por nome Hola, Hola La. Está formado por un CD máis DVD karaoke, de 10 cancións que van acompañados por un libro cun conto de Gloria Sánchez e ilustracións de Cristina Sabaite. Neste traballo contaron coa voz de Gloria Mosquera Roel, un coro e diferentes músicos como, por exemplo, Pablo Dalama, frautas, gaitas, saxofón, Paco Cerdeira, guitarra eléctrica, Rodrigo López, batería e percusión. Teñen 7 traballos publicados e 2 espectáculos en marcha, Hola, Hola, La e Cantos Pequenos. No primeiro, cantan as cancións do último traballo, o espectáculo, e sobre todo é participativo e didáctico. Sempre hai unha canción para falar da importancia de comer de todo. Sempre hai algunha de bailar e sempre hai algunha de cantar. E vai dirixido a nenos e nenas entre 0 e 10 anos. Agora deixámosvos coa canción Hola, Hola, La, que ten unha letra moi axeitada para este noso primeiro programa do curso. Ata a próxima semana.